है क्या चीज बनाई दीप जैसे आई हो नई चिटी चिटी बैंग बैंग चिटी फलाई तेरी याद लगा दे जिस दिया सलाई मैं इंटरनेशनल गाने मेरा लुक तू है सेक्सी बाकी है सोसो मैं तेरा काका तू मेरी कोको गर्मी कितनी जो मैं रोती खाती तू किस आटे की हाथ लगाओ देखे ऐसे जैसे काटेगी ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।